Warszawie. Jesteśmy razem dla Was. Szczegóły akcji znajdą Państwo na stronie polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Jest 17. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. A na początek poruszamy się za falą wezbraniową na Odrze. Nasz reporter ma najnowsze informacje z zagrożonych podtopieniami regionów. Ludzie, którzy stracili mieszkania w powodzi, będą mogli zamieszkać w hotelach i ośrodkach wypoczynkowych. Takie rozwiązania chce wprowadzić rząd. W serwisie także pytania o wydatki MKOL-u. Nasz reporter ustalił, że komitet nie udostępnił kluczowych dokumentów kontrolerom od prezydenta Warszawy. Fala wezbraniowa opuszcza Głogów i jest już w Nowej Soli. Miasto i okoliczne wioski przez kilka dni muszą mierzyć się z zagrożeniem powodziowym. W miejscowości Stany jest nasz specjalny wysłannik Mariusz Pieśniewski. Witaj. Dzień dobry. Powiedz, jaka jest sytuacja w tym regionie. W samym mieście Nowa Sól zagrożenie jest, ale tu przez lata wzmacniano wały. Wielu mieszkańców dziś przychodzi nad wodę popatrzeć na jej wysoki stan, ale też wielu z nich, nawet mieszkający przy porcie, nie mówią o zagrożeniu. Nie boję się tego, że nas zaleje, jestem dobrej myśli. No i myślę, że Nowa Sól się obroni i mamy wszelkie środki ostrożności. Mam nadzieję, że stan wody się nie podniesie, ale może być przez długi czas taki, jaki jest. Bezpiecznie tutaj od tej strony, tylko od tyłu źle, bo podskórna wszystko idzie, nie? To jest największy ten ból, nie? Jednak w mniejszych miejscowościach, jak w Stanach, kilka kilometrów za Nową Solą trwa walka o zatrzymanie wody. Są przesiąknięcia wałów, a mieszkańcy solidarnie pakują piasek w worki i zawożą w te miejsca. Nie jest tak źle. Piasek, worki wozimy i no, musimy coś robić. Nie będziemy siedzieć, nie patrzeć, nie? Co robimy? Umacniamy wały, żeby nas nie zalało. Czy zagrożenie waszych domostw jest, tak? Jest, oczywiście. Dopiero te wały nasiąkają wodą, także... Ta walka potrwa tu kolejne dni, bo na tyle jest prognozowane przejście wysokiej wody. A relacjonował Mariusz Pieśniewski. Będą pieniądze na tymczasowe zakwaterowanie rodzin poszkodowanych w powodzi. W Warszawie odbyło się posiedzenie sztabu kryzysowego z udziałem szefa rządu, ministrów i przedstawicieli służb. Premier przedstawił jedno z planowanych rozwiązań. Hotele i ośrodki wczasowe, które nie zostały uszkodzone, żeby mogły służyć jako tymczasowe miejsca zamieszkania dla wszystkich, którzy stracili mieszkanie. Oczywiście będziemy płacić, no to jest pod każdym względem chyba najbardziej racjonalne wyjście. Koszta nie będą wyższe na pewno niż wynikające z instalacji tymczasowych domów, na przykład kontenerowych, a równocześnie zmniejszą się straty właścicieli ośrodków hoteli, którzy byli przygotowani na przyjęcie turystów. Tylko w Landku-Zdroju i w Stroniu Śląskim swoje domy straciło około 350 ludzi. Potrzeby powodzian zaczynają się zmieniać, zwraca uwagę Polska Akcja Humanitarna. Rzeczniczka organizacji Helena Krajewska powiedziała, co teraz jest potrzebne mieszkańcom na zalanych terenach. Takie sprzęty jak kuchenki, jak na przykład jakieś ogrzewacze, bo noce już są bardzo chłodne, więc grzejniki. Też wiele osób utraciło na przykład kołdry, utraciło koce, utraciło zastawę stołową, utraciło też na przykład lodówki czy pralki, więc jak widać te potrzeby się bardzo zmieniają, już powoli wykraczają poza możliwości no, zwykłych osób, które chciałyby się zaangażować i przywieźć na miejsce. Helena Krajewska apelowała również o dobrą koordynację pomocy ze strony organizacji pozarządowych i władz lokalnych. Polski Komitet Olimpijski nie udostępnił kluczowych dokumentów podczas kontroli, którą przeprowadza prezydent Warszawy, dowiedział się nasz reporter. O dokumenty zwrócono się w związku z decyzjami dotyczącymi wynagrodzeń członków zarządu komitetu. Poproszono o uzupełnienie dokumentacji, powiedział nam minister sportu Sławomir Nitras. Nie przekazano żadnego dokumentu, który by poświadczał, na jakiej podstawie płacono wynagrodzenia panu prezesowi Piesiewiczowi. Nie ma żadnej uchwały, żadnego upoważnionego organu, nie ma też określonej wysokości tego wynagrodzenia. O kontroli Najwyższej Izby Kontroli jeszcze nie wiem o efektach tej kontroli, a na kontrolę kasu też czekam. Kontrole mają odpowiedzieć na pytanie, jak wydatkowane były pieniądze z budżetu państwa i spółek Skarbu Państwa. Chodzi o 92 miliony złotych, które wpłynęły na konto PKOL-u w ciągu ostatnich 3 lat. W związku z zarzutami o brak przejrzystości działań prezesa w ostatnim czasie sfinansowania komitetu wycofało się wielu sponsorów. Solidarność międzynarodowa, która jest jedną z głównych zasad działania ONZ, znajduje się w niebezpieczeństwie, mówił o tym prezydent Andrzej Duda podczas sesji plenarnej w siedzibie Narodów Zjednoczonych. Zwraca uwagę na agresję Rosji na Ukrainę. Rosja jako członek stały Rady Bezpieczeństwa ONZ powinna stosować się do zasad międzynarodowego prawa. Jednak atakując suwerenne państwo, zrezygnowała ze swojej odpowiedzialności, a w konsekwencji nie powinna dalej stać na straży międzynarodowego systemu w imieniu innych narodów. going to be safeguarding the security of the international system and that of other nations. Jutro prezydent Andrzej Duda weźmie udział w debacie generalnej 79. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 17, zatem w Trójce czas na sport. Norbert Michalak. Siatkarze Stali Nysa rozpoczną dziś spóźniony sezon w Plusslidze. Pierwsze ich mecze zostały odwołane w związku z powodzią. W drugiej kolejce Stal zagra w Katowicach z miejscowym GKS-em. Prezes Stali, zresztą były reprezentant Polski, Robert Prygiel, cieszy się, że po tych kilku trudnych dniach zawodnicy z Nysy mogą wrócić do gry. Wracamy do swojej pracy, którą kochamy, bo sportowcy mają to szczęście, że wykonują pracę, bardzo ciężką pracę, proszę mi wierzyć, bo kibic tylko widzi mecz, to jest praca na co dzień bardzo ciężka, ale tą pracę, którą się kocha i sportowa rywalizacja, to dla sportowców to jest jak tlen i wracamy do tej właściwej grania w Plusslidze, najwyższej lidze rozgrywkowej w Polsce i najlepszej, jednej z lepszych albo najlepszej lig świata. Widzę, że w chłopakach już jest taka energia, że chcą w końcu się sprawdzić. Dzisiejszy rywal Stali aktywnie włączył się w pomoc ofiarom powodzi. Klub całkowity dochód z wejściówek przekaże na rzecz poszkodowanych. Początek o 20:30, wcześniej, bo za niespełna pół godziny Beniaminek MKS Będzin podejmie projekt Warszawa. To jeszcze jedna informacja związana z pomocą. Piłkarz Górnika Zabrze Lukas Podolski nie tylko jest w formie piłkarskiej, ale też ma bardzo dobre serce. Podolski przekazał 200 000 zł na pomoc powodzianom z południa Polski. Mistrz świata z 2014 roku wpłacił 100 000 na zbiórkę Stowarzyszenia Kibiców Wielki Śląsk i przekazał taką samą kwotę Fundacji Górnika Zabrze. Tradycyjnie w poniedziałek tenisowe rankingi. Iga Świątek pozostała liderką. Drugie miejsce zajmuje Białorusinka Aryna Sabalenka, a trzecia jest Amerykanka Jessica Pegula. Na pewno cieszy kolejny awans Magdaleny Fręch. 26-latka jest na najwyższym miejscu w karierze, czyli 31. pozycji. Magdalinette spadła o 2 miejsca i jest 45. W rankingu panów cały czas prowadzi Włoch Jannik Sinner przed Niemcem Aleksandrem Zwieriewem i Hiszpanem Carlosem Alcarazem. Hubert Hurkacz utrzymał się na 8. pozycji. Do końca dnia, wieczorem i nocą pogodnie, choć rano szczególnie na zachodzie uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Tej nocy od 6-7 stopni chłodno na południu i wschodzie do 13-14 nad morzem. Natomiast jutro na wschodzie pogodnie, w pozostałych regionach będzie się chmurzyć, w zachodniej połowie kraju miejscami przelotnie popada deszcz, a na północnym zachodzie możliwe burze. Wiatr słaby i umiarkowany, na Pogórzu dość silny, w całym kraju możliwy porywisty, a w Karpatach do 90 km na godzinę. Jutro od 18-19 stopni na krańcach południowych, na zachodzie 22, na północy i wschodzie 24, a najwyższa temperatura na Mazowszu do 25 stopni. W większości regionów w centrum kraju 25. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 17. Dziś imieniny Marty, Tekli i Bogusława. Składamy najlepsze życzenia imieninowe i urodzinowe. Aha! No, nie muszę przypominać. Choć być może w tym zabieganiu, to już poniedziałek, zaglądamy do kartki z kalendarza 23 września. Tak, właśnie dziś, 75. urodziny Bruce'a Springsteena. Oczywiście muzycznie będzie świętowanie w mało obiektywnie po północy u Mariusza Owczarka. Polecamy Państwu serdecznie. 10,5 minuty po godzinie 17, dwie dwójki i 7 trójek. Słyszałem, że hałas tematem będzie samochodowy. Co może obywatel zrobić? Ja powiem, że właściwie nic nie może zrobić. Tak policja działa. Ja mieszkam na wsi i koło mnie jeździ taki właśnie delikwent tuningowanym samochodem. Rzeczywiście słychać go już z 5 kilometrów. Zgłosiłem sytuację nawet na piśmie. Ten pan, że ma ważny przegląd techniczny i policja nic nie może mu zrobić. A może coś da się zrobić z tym hałasem? Dwie dwójki i 7 trójek. Czekamy na Państwa sygnały. A ten tuning, o którym pan mówi, to się nazywa agrotuning. Zapraszamy do trójki. Więcej o tym za godzinę. Panele fotowoltaiczne mogą być kością niezgody, a jakże? Mowa o instalacji nie na domu jednorodzinnym, a na balkonie bloku czy kamienicy. Przybywa bowiem osób, które skuszone obietnicą niższych rachunków za prąd zakładają urządzenia w mieszkaniu. Tym samym jednak narażają się na konflikt ze wspólnotą czy spółdzielnią mieszkaniową. Pierwsze takie przypadki trafiły nawet do sądu. I o tym Kuba Witkowski. Na dachu panele, a w domu falownik. No to tak właśnie burczy, tak jak słychać. I to buczy falownik, czyli urządzenie, które zmienia prąd stały pochodzący z paneli w prąd zmienny, który mamy wszyscy w sieci energetycznej. Chętnych, by oszczędzać na rachunkach za prąd, jest mnóstwo, ale we fotowoltaikę inwestują przede wszystkim właściciele domów. W przypadku posiadaczy mieszkań to dużo trudniejsze, choć rozwiązania już są. Skorzystał z nich choćby pan Paweł, który na kanale Dobry Projekt wyjaśniał, skąd taki pomysł. Odpowiedź jest krótka. Rachunki za prąd, które przychodzą co 2 miesiące, powodują dreszczyk emocji i gęsią skórkę. Panele zamontowano na balkonie, a w mieszkaniu stanął falownik. Dzisiaj w cenie 2, 3, 4 tysięcy złotych możemy kupić taką instalację już z inwerterami. Tłumaczy Bartłomiej Derski z redakcji portalu Wysokie Napięcie. Którą możemy wpiąć do własnej instalacji w mieszkaniu, wpinając ją po prostu do zwykłego gniazdka. Taka instalacja zapewnia kilkaset watów mocy, maksymalnie 1 kW. To kilkukrotnie mniej prądu niż w domu jednorodzinnym. To są ilości energii, które nam wystarczą na przykład do tego, aby zasilić klimatyzację, kiedy mocno grzeje słońce. Może zasilić jeszcze wtedy lodówkę, jakieś pojedyncze urządzenia. Natomiast to są takie ilości, które nam w ciągu roku pokryją no może 1/4 zużycia energii elektrycznej. A mimo to instalacja może się opłacać. Niestety coraz częściej słychać też o konfliktach z tego powodu. Tak, bardzo często się zdarza, że występuje tak zwana samowolka. Opowiada Piotr Bakun, zarządca nieruchomości. Czyli ktoś po prostu bez zgody spółdzielni czy wspólnoty dokonuje montażu panela fotowoltaicznego i dopiero później sąsiedzi zaczynają interweniować. Dlaczego? Nie ma zgody. Bo formalnie balkon to część wspólna i tego typu pretensje są uzasadnione. Wobec powyższego, jeżeli ktoś do tej barierki zaczyna przytwierdzać panele fotowoltaiczne, no to już zaczyna zmieniać wygląd elewacji. Dodaje Jacek Janas, szef Stowarzyszenia Zarządców i biegły sądowy. I musi być wtedy uchwała wspólnoty mieszkaniowej, która na coś takiego zezwoli. Ale estetyka to nie jedyny powód konfliktów. Proszę sobie wyobrazić, że ktoś montuje panel na 10, 12, 15 piętrze, w związku z tym staje się to bardzo niebezpieczne. Ale nie jest też tak, że nie można tego załatwić inaczej. Na zachodzie spółdzielnie czy zarządy wspólnot takie panele wieszają na elewacjach budynków i wtedy korzyści mają z tego wszyscy. Są też rozwiązania szybowe, czyli fotowoltaika i okno w jednym. Możemy mieć już normalne okno, które w środku ma kropki kwantowe, które produkują energię elektryczną. Nie widać zupełnie z zewnątrz, że to jest panel fotowoltaiczny. Właściciele mieszkań mogą też dołączyć do inwestycji w farmy fotowoltaiczne, położone gdzieś za miastem. Natomiast jeżeli chcieliby, aby to było rozliczane już w ich rachunkach za energię elektryczną, to taka możliwość także będzie, ale tutaj potrzebna jest zmiana przepisów, która już została uchwalona, ale wejdzie w życie dopiero w przyszłym roku. Będziemy mieli tak zwanego prosumenta wirtualnego. I taki prosument ze swoimi udziałami pszczołami w farmie fotowoltaicznej gdzieś tam w Polsce, będzie traktowany tak samo jak ten, który panele ma fizycznie na swoim dachu czy balkonie. Kto by pomyślał, miały pozwolić przejść szybciej na zieloną energię, tymczasem stają się powodem kłótni czy problemów. Przypomnę, bo w sądach już się toczą pierwsze sprawy dotyczące balkonowej fotowoltaiki. Nie podoba się, bo brzydko wygląda, no ale problemem, jak słyszymy, jest także kwestia własności balkonów. Panele na balkonie bloku czy kamienicy, co państwo na to? 2 2 7 3 18 minut po godzinie 17. Przed 17 wyemitowaliśmy rozmowę nagraną wcześniej. Przed audycją, przypomnę, rozmawiałem z dr Agnieszką Jankowiak-Majk ze Szkoły Podstawowej Cogito w Poznaniu, czyli z internetową babką od histry, która walczy z nieprawdziwym obrazem historii Polski i błędami systemu edukacji. Rozmawialiśmy o tym, co robimy źle, że nauczanie w historii nie do końca nam wychodzi. No przede wszystkim, jak zmotywować zarówno uczniów, jak i nauczycieli. No i tam też padło znamienne, że mamy sentyment do PRL-u. W tej sprawie państwo również 2 2 7 3 Chciałem się odnieść do tej rozmowy odnośnie historii. Pani powiedziała na koniec, że ludzie kochają PRL. Ja sądzę, że chyba ci, którzy przeżyli tą epokę, bardziej kochają swoje dzieciństwo, czy też młodość, a nie samą epokę. A no właśnie, także przez sentyment do dzieciństwa, do lat minionych. Dlaczego uczniowie nie chcą się uczyć historii? Zatem jak uczyć? Być może państwo mają swoje, tak jak słyszeliśmy też naszego gościa, wytrychy w tej sprawie. 2 2 7 3 Czekamy na państwa podpowiedzi. Historię zostawiamy, choć w pewnym sensie także wyprzedzając to, co przed nami, rozliczenia. Także, a może i nie tylko te polityczne dotyczące tego, co przeżywamy, szczególnie na południowym zachodzie Polski teraz. Nawet powódź nie wstrzymała sporów między politykami. Trwa dyskusja, której strony wzajemnie oskarżają się o odpowiedzialność za zaniedbania i niedociągnięcia. Ile w tych słowach jest prawdy, to sprawdzał Bartosz Bielecki. Chociaż woda powoli ustępuje, to nie ustępuje spór o to, kto jest temu wszystkiemu winien. Prezes PiS Jarosław Kaczyński rządzących nazywa amatorami albo dyletantami. Z kolei politycy koalicji rządzącej odpowiadają, że kiedy oni walczą z powodzią, to opozycja próbuje na tragedii uprawiać politykę. Dlatego zapytaliśmy nie polityków, a ekspertów, jak poradzono sobie z powodzią. Zacznijmy od tego, czym jest zarządzanie kryzysowe w takiej sytuacji. Dobre zarządzanie kryzysowe to przede wszystkim zarządzanie, w którym są podejmowane decyzje. Marcin Samsel, ekspert do spraw bezpieczeństwa, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni. To nawet to słowo jest trochę mylone w Polsce, bo tak naprawdę to nie jest zarządzanie, a dowodzenie. Zarządzanie kryzysowe to nie jest to samo, co zwykłe zarządzanie, zwłaszcza, że tutaj mamy presję czasu, często po prostu odpowiadamy za życie i zdrowie ludzi, ale też na przykład olbrzymie mienie i to jest coś, co często gęsto paraliżuje chociażby decyzyjność. Według Marcina Samsela wiele samorządów zaniedbało obszar zarządzania kryzysowego, co w sytuacji zagrożenia miało swoje konsekwencje. Najczęściej wydziały zarządzania kryzysowe tam, gdzie już są, bo nie we wszystkich szczeblach, na przykład w gminach miejsko-wiejskich nawet nie są takie stanowiska wydzielone, komórki potrzebne. To generalnie jest to raczej jakaś tam przechowalnia, mówmy szczerze, emerytów ze służb, którzy gdzieś tam sobie dorabiają po cichu, no bo też tych tragedii na całe szczęście nie dzieje się wiele. A jak już do nich dochodzi, to zaczynają się schody. Walka z powodzią to jednak nie tylko ostatnie dni, a kilka lat, bo dużą rolę odgrywa też infrastruktura w postaci chociażby zbiorników retencyjnych. Po powodzi w 97 to był ostatni taki tego typu i w takiej skali na naszym obszarze kataklizm. Doktor inżynier Marcin Wdowikowski, Politechnika Wrocławska. Zostało podjętych szereg właśnie programów, szereg inicjatyw, które część z nich dopiero w ostatnich latach znalazła finał, więc proszę zwrócić uwagę, że dochodzenie jakby do części rozwiązań, które wówczas wymagały tak naprawdę pilnego zrealizowania, no zajęło nam niemal 30 lat. Jak zaznacza hydrolog profesor Artur Magnuszewski z Uniwersytetu Warszawskiego, ta infrastruktura jest przydatna, ale nie zapewni nam 100% ochrony. W przypadku dużych powodzi mówimy o miliardach metrów sześciennych, więc te nasze miliony metrów sześciennych, które mamy do dyspozycji jako rezerwa powodziowa, to jest w zasadzie tylko taka rzecz, którą możemy sterować w pewien sposób umiejętny w tym celu, żeby zminimalizować wierzchołki fal powodziowych, no i tak sterować dopływem z bocznych rzek do głównej rzeki, żeby nie doprowadzić do spotkania się fal powodziowych na Odrze i tych dopływów. Kłopoty z komunikacją, chaos i sprzeczne informacje to tylko część tego, o czym mówią osoby z terenów dotkniętych skutkami powodzi. Jak każdy kryzys, także ten, według Marcina Samsela, pokazał zaniedbania systemowe. Ewidentnie brakuje nam systemu obrony cywilnej w Polsce i to takiej obrony cywilnej na czas wojny i pokoju w takiej nowoczesnej formie, biorąc pod uwagę ilość zagrożeń, które tak naprawdę wzrastają, chociażby właśnie tych zagrożeń naturalnych, które są zresztą w zarządzaniu kryzysowym jedne z najgorszych. Jak sytuacja będzie już w pełni opanowana, przyjdzie czas na ocenę i wnioski. Jednym z czynników, który powinniśmy brać pod uwagę również w kontekście przygotowywania się na następne powodzie, bo one będą nieuniknione, to jest sprawdzenie, jak wydajne są opady. Po 97 roku ten stopień przygotowania i reagowania można ocenić na cele dobrą, w dużym uogólnieniu i uśrednieniu. Czyli nie jest źle, ale zdecydowanie jest jeszcze nad czym pracować. No i z pewnością na rozliczenie powodzi od strony politycznej i niepolitycznej jeszcze przyjdzie czas. Jak słyszeliśmy o sytuacji epidemicznej na terenach popowodziowych, powiemy już za kwadrans w Pulsie Trójki. A propos rozwoju infrastruktury przeciwpowodziowej, po 20 w Klubie Trójki w audiodokumencie opowiemy Państwu o wsi Nieboczów, która została przesiedlona, by powstał zbiornik Racibórz Dolny. Zbiornik, który uratował podczas powodzi wiele miejscowości. Przypomnę, Klub Trójki dziś po godzinie 20. Już teraz zapraszamy w imieniu Anny Dudzińskiej. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. Dniowa 24 minuty po godzinie 17 w Trójce teraz Tear for Fears.

Marian, a ty widziałeś, jak Media Expert świętuje swoje urodziny? No widziałem, Barbara, niskimi cenami. No? Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład zmywarka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 1349. Z kodem rabatowym taniej o 350 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. I o 17.30 sprawdzamy w radionawigatorze Trójki, co dzieje się na drogach. O tym więcej Mariusz Dąbrowski. Witamy, dzień dobry. Z motoryzacyjnym pozdrowieniem. Autostrada A2 między węzłem Skierniewica, węzłem Wiskitki w pobliżu Woli Szydłowieckiej na 410 kilometrze. Po zdarzeniu auta dostawczego z ciężarówką, zdarzeniu, w którym ucierpiała jedna osoba, zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Warszawy. Krajowa dwójka, odcinek Kałuszyn-Siedlce, Stare Groszki. 541 kilometr. Zepsuła się ciężarówka. Ruch w obu kierunkach możliwy jest tylko jednym pasem. Skończyły się kłopoty na autostradowej obwodnicy Wrocławia, więc na A8 między węzłem Wrocław Południe a węzłem Wrocław Zachód na 7 kilometrze jezdni w kierunku Kudowy. S7 jest 8, ale w Warszawie. Korek jest od Bemowa po Wisłę i to dzieje się na jezdni w kierunku Białegostoku. W przeciwną stronę, w stronę węzła Konotopa, Łodzi, Poznania, korek jest od Żerania po Marymont. Druga krajowa numer 9, odcinek Opatów-Nowa Dęba. W miejscowości Okalina Kolonia na 90 kilometrze zderzyły się dwa auta osobowe. Nikt nie ucierpiał, ale ruch w obu kierunkach kierowany jest przez policję i tylko jednym pasem. Droga krajowa numer 17, odcinek Zamość Tomaszów Lubelski w pobliżu Dąbrowy Tarnawackiej na 206 kilometrze po zdarzeniu dwóch aut osobowych. Ruch w obu kierunkach możliwy jest, ale tylko jednym pasem. Ostrożności i życzliwości. Już po 17.30. Wiadomości w skrócie i Artur Ewertowski. Rząd opracuje w trybie przyspieszonym przepisy, które ułatwią usuwanie skutków powodzi. To deklaracja premiera po spotkaniu sztabu kryzysowego w Warszawie. Szef rządu mówił, że w środę po południu będzie przygotowany do przedstawienia w parlamencie informacji na temat powodzi i zniszczeń. Jednocześnie zapewnił, że poszkodowani, którzy stracili swoje domy i mieszkania, będą mogli liczyć na pomoc państwa. Jak dodał, rząd wygospodaruje środki, aby hotele i ośrodki wczasowe, które nie zostały uszkodzone, mogły służyć jako tymczasowe miejsca zamieszkania. Wzmożona czujność nad Odrą. Ograniczony ruch samochodowy w Słubicach. Strony polska i niemiecka obserwują sytuację na granicznej rzece i twierdzą, że są przygotowane na falę. Władze Frankfurtu nad Odrą i Słubic wspólnie szykują się na nadejście fali, której szczyt na wysokości tych dwóch miast ma być w środę. Graniczny most jest odciążony od ruchu tranzytowego. Na terenach samorządów położonych wzdłuż Odry od dzisiaj pracują obserwatorzy wałów, którzy sprawdzają, czy nie przecieka przez nie woda. Polska chce szybko otrzymać wsparcie z unijnej rezerwy kryzysowej dla rolników poszkodowanych w powodzi. Minister rolnictwa Czesław Siekierski powiedział w Brukseli, że wniosek w tej sprawie już został wysłany. Dodał, że w ciągu kilku tygodni zostanie on uzupełniony o szczegółowe informacje dotyczące szkód powodziowych. Z unijnej rezerwy kryzysowej Polska już w tym roku korzystała w związku z wiosennymi przymrozkami i gradobiciami. 37 milionów euro zostało przeznaczonych na wsparcie rolników, sadowników i właścicieli winnic. To był serwis Trójki. Sprawdzamy, co w pogodzie. Jutro na wschodzie pogodnie, w pozostałych regionach będzie się chmurzyć, w zachodniej połowie kraju miejscami przelotnie popada deszcz, a na północnym zachodzie niewykluczone burze. Wiatr słaby i umiarkowany, na Pogórzu dość silny. W całym kraju jutro możliwy porywisty, w Karpatach do 90 km na godzinę. Wiatr południowy. Na termometrach od 18-19 stopni na krańcach południowych, na zachodzie 22, na północy i wschodzie 24, w centrum 25, a najwyższa temperatura lokalnie na Mazowszu do 26 stopni Celsjusza. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. Przypomnę, 2 2 7 3, numer telefonu. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, mailowo i jeszcze smsowo, bo nie tylko telefonicznie i mailowo, smsowo 71335, kontakt z nami. Zapraszamy. You'd be O tym dziś rozmawiali eksperci w Senacie, jak uczyć najnowszej historii Polski z punktu widzenia praktyków. Jak Państwo na to patrzą, dwie dwójki i siedem trójek. Ja jestem mamą 13-latki i 16-latka. Ja historię kochałam, to był mój naturalny przedmiot, ale miałam to szczęście, że trafiałam zawsze na nauczycieli, którzy z pełną pasją byli swojemu przedmiotowi oddani i po prostu byli w stanie nas zainteresować. Nasi pedagodzy, nie tylko ci, którzy uczyli historię, ale generalnie rozbudzili w nas taką ciekawość i mogę powiedzieć, że większość mojej klasy historię uwielbiało, ale myślę, że brakuje w szkole takiego zróżnicowania, różnorodnego przedstawienia problemów. A zatem jak uczyć i jak zmotywować zarówno uczniów, jak i nauczycieli? Może to właśnie ten nauczyciel? Dwie dwójki, siedem trójek. Już za chwilę puls trójki. In search of something real, and I need mine to get me started. Something to get me started. Got to get me started. Give me baseline. Nie tylko muzyka, ale także słowo i mądre rozmowy. W popołudniowym zapraszamy do trójki. Za 18 minut 18. Puls trójki. A zatem już teraz Sylwia Białek i nasi goście. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, a naszymi gośćmi dziś są połączeni z nami zdalnie profesor Joanna Maria Zajkowska, ekspert do spraw chorób zakaźnych i epidemiologii. Dzień dobry pani profesor. Dzień dobry państwu. i dr Paweł Grzesiowski, główny inspektor sanitarny. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry pani profesor, dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Na południu Polski wielkie sprzątanie po powodzi. Jak państwo oceniają ryzyko epidemii na tych terenach, pani profesor? No, ryzyko jest duże, dlatego że zalaniu uległy duże tereny, gdzie w tej wodzie mogą znaleźć się no, różne rzeczy biologicznie niebezpieczne. Po pierwsze martwe zwierzęta, to co zostało zalane, czyli uwolnienie substancji chemicznych, biologicznych. No, to woda stojąca jest też świetnym materiałem do rozwoju różnych bakterii, także no, niebezpieczeństwo jest duże. Panie doktorze, jak pan spogląda na te tereny, to z dużą obawą? No cóż, pani profesor już powiedziała, że zagrożenie jest, ponieważ woda stanowi tutaj medium skażone rozmaitymi drobnoustrojami. Przecież ta woda też jest wymieszana ze ściekami, ale... Nawozy, prawda, z pól też spływają, więc dlatego ta woda, no co tu dużo mówić, kolor ma brązowy. Tak, ale w epidemiologii, no i ma zapach nieciekawy, tak, ale my w epidemiologii jeszcze oprócz zagrożenia szacujemy konkretne ryzyko na podstawie częstości występowania różnych chorób. I tutaj muszę powiedzieć, że... I tu statystyka działa na korzyść, tak? No właśnie, jeżeli chodzi o ocenę ryzyka związanego z zalaniem tych terenów i wystąpienie epidemii chorób typu cholera, dur brzuszny, to ryzyko oceniamy jako bardzo niskie, dlatego że tych chorób po prostu nie było przed powodzią na tych terenach, no a jednak głównym źródłem są właśnie osoby chore, które te drobnoustroje wydalają do środowiska. Więc takich typowych epidemii, jak oglądamy czasami powódź, nie wiem, w Indiach, czy w Afryce, czy w Azji, no to takiej epidemii się nie spodziewamy. Natomiast na pewno obawiamy się wzrostu zachorowań typowych jelitowych, czyli salmonella, pałeczki coli, jakieś wirusy jelitowe, bo to są drobnoustroje, które w środowisku się pojawiają i tutaj musimy być bardzo, bardzo ostrożni, ponieważ mamy problemy w niektórych miejscach z dostępem do wody pitnej. To może być powód, dla którego no, pojawią się zwiększone zachorowalności na te zakażenia. No właśnie, bo nawet dzisiaj premier apelował, żeby pić wodę na tych terenach, wodę butelkowaną. Statystyki są takie, tutaj informacje mamy, że 120 wodociągów na podtopionych terenach jest wciąż unieruchomionych. Pani profesor, właśnie jakie zachowania powinny towarzyszyć no, wszystkim osobom, które mieszkają na tych terenach? Czego unikać? Jak się zachowywać, żeby chociażby tych zatruć pokarmowych uniknąć? No przede wszystkim spożywać tylko wodę butelkowaną, ponieważ tak jak już pan inspektor powiedział, ona może być skażona. Pamiętać o higienie rąk, pamiętać o tym też, co spożywamy, czyli ta żywność, która mogła zostać skażona, nie nadaje się do użycia, nawet jeżeli była zapakowana. To, co było w zamrażarkach, w lodówkach, wydaje się, że tam, gdzie były przerwy w dostawie prądu, no może to być również skażone. Należy pamiętać o higienie skóry, czyli osłaniać ręce rękawicami, chodzić w kaloszach, dlatego że zranienie tą skażoną wodą też może wprowadzić nam jakąś infekcję. Już nie mówiąc o skaleczeniach i ryzyku tężca, prawda, przy sprzątaniu. Natomiast w późniejszym czasie też obawiałabym się może grzybic, czyli grzybów, inhalacji grzybów, czy przy tym osuszaniu, przy suszeniu materiałów takich biologicznych, nie wiem, siana, trawy, tych kompostu, który wysycha, no to jednak ryzyko unoszenia się grzybni też może być dosyć duże. Także poza tymi oczywistymi rzeczami, to trzeba pamiętać o tych może tych rzadszych, być szczególnie ostrożnym. Panie profesorze, co musimy wyrzucić do kosza, jeśli mieszkamy na tych terenach powodziowych? Czy do kontenera, bo tak naprawdę tam to już w kontenerach, a nie w koszach wszystko jest liczone. Najprościej powiedzieć, że wyrzucamy wszystko, co miało kontakt z wodą powodziową. I mam na myśli rzeczywiście nie tylko, tak jak pani profesor powiedziała, żywność, ale również leki, jakieś meble, książki, pościel, bielizna. To wszystko musi być wyrzucone, dlatego że nie mamy metod skutecznego czyszczenia tych przedmiotów. Już nie mówię o takich rzeczach jak właśnie papier czy jakieś tekstylia, ponieważ to nasiąka tymi odpadami. Najprościej wyobrazić sobie to w ten sposób, że mamy to wszystko tak jakby wpadło do dołu z szambem i nie ma absolutnie możliwości oczyszczenia tego w bezpieczny sposób w takich warunkach, które tam teraz panują. Także zasada jest prosta. Jeśli coś było w kontakcie z wodą powodziową, należy to wyrzucić. Jeżeli chodzi o dezynfekcję, bo tutaj jeszcze uzupełniłbym to, o czym mówiła pani profesor, jeżeli chodzi o dezynfekcję pomieszczeń, także mamy konkretne instrukcje, jeżeli jakaś piwnica czy mieszkanie zostało zalane, ta woda tam stała czy stoi, potem będzie odpompowana, to nie wystarczy tylko wygarnąć ten gruz czy muł czy szlam naniesiony, ale też powinniśmy to umyć i zdezynfekować. Do tego służą nam preparaty, które w tej chwili inspekcja sanitarna rozdaje bezpłatnie wszystkim potrzebującym. I to jest środek chlorowy, a więc też musi być zabezpieczenie skóry i oczu oraz nosa i ust, żeby ten chlor nie zatruł nas już na zasadzie w trakcie sprzątania. Także te instrukcje obsługi tych produktów do dezynfekcji także rozdajemy razem z tymi tabletkami do oczyszczania. Właśnie. Tak, pojawiła się informacja, że w Kłodzku samorządowcy wydają mieszkańcom specjalistyczne preparaty do odgrzybiania i dezynfekcji ścian zalanych budynków. Tak, to jest konieczne, dlatego że woda wsiąka w tynk. Czasami nawet będzie konieczne skucie tynku do pewnej wysokości, bo jeżeli pod tynkiem zostanie wilgoć, to tak jak już powiedziała pani profesor, za chwilę będziemy mieli inwazję grzybów, które są bardzo niebezpieczne dla ludzi i zwierząt. Także musimy niestety osuszyć w taki sposób, żeby również pozbyć się tych głębokich pokładów wilgoci, co może jeszcze znacznie bardziej poszerzyć ten zakres prac, które są przed ludźmi, którzy w tej chwili tam w tych miejscach, na tych terenach próbują przywrócić te budynki do normalnej użyteczności. Tak, niektórzy apelują o osuszacze, że to jest akurat sprzęt najbardziej potrzebny. Pan, panie doktorze, powiedział, że wyrzucamy leki, które miały kontakt z wodą, natomiast główny inspektor farmaceutyczny też apeluje, żeby nie organizować zbiórek leków, ponieważ leki wymagają odpowiedniego przechowywania, odpowiedniego transportu, więc nie jest to takie proste. Pani profesor, to jest bardzo poważna sprawa, żeby takich rzeczy nie robić. Tak, oczywiście. Uważam, że bardzo słuszna uwaga, także... A kto powinien się szczepić, pani profesor? Czy powinniśmy właśnie osoby mieszkające na tych terenach, służby, które mają kontakt z wodą? No nie wszyscy, podejrzewam, są regularnie wypełniają książeczkę szczepień, może tak to nazwę. Na co i kto powinien się w tym momencie szczepić, pani profesor? Koniecznie osoby, które są narażone w sposób zawodowy na zranienia i na kontakt z tą skażoną glebą, wilgotną glebą, bo to jednak ryzyko tężca istnieje. Czyli te osoby, które nie mają aktualnej ochrony, które co najmniej 5 do 10 lat nie miały dawki przypominającej. Osoby dorosłe powinny się regularnie szczepić co 10 lat mniej więcej tą dawką przypominającą. Natomiast to jest to szczepienie takie przedekspozycyjne. Warto o tym pamiętać. Natomiast każde zranienie powinno być jednak skonsultowane z lekarzem, bo w przypadku niektórych zranień trzeba zadziałać jeszcze bardziej, bym powiedziała, agresywnie, czyli rozważyć podanie surowicy. Tam szczególnie, gdzie są fekalia, gdzie są gnojowice, gdzie jest obornik był, to jest to ryzyko jest duże bardzo. Panie doktorze, będą szczepienia interwencyjne? Są już szczepienia interwencyjne. Chciałem powiedzieć, że my już dostarczyliśmy kilkadziesiąt tysięcy dawek szczepionek różnych, bo to są i szczepionki przeciwko tężcowi oraz przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i również przeciwko durowi brzusznemu. I te szczepionki już są i są używane. Punkty szczepień, zresztą chcę powiedzieć, że jest bardzo dobra percepcja tych szczepionek. Wiele osób zgłasza się właśnie z prośbą o zaszczepienie. Są to nie tylko funkcjonariusze i służby, które tam na miejscu pracują, ale również są to mieszkańcy, którzy po prostu obawiają się no właśnie tęsca przede wszystkim. Jeżeli chodzi o dostępność szczepionek, mamy w tej chwili zagwarantowane no ponad 100 tysięcy dawek w magazynach. Czeka tylko, żeby być, że tak powiem, przetransportowanymi, jeżeli będzie taka potrzeba, do tych miejsc, gdzie szczepienia się odbywają. Także tutaj inspekcja sanitarna, to jest nasza rola. Zapewniamy dystrybucję szczepionek i staramy się, żeby nie brakowało nigdzie tych preparatów. Jeżeli chodzi o wirusowe zapalenie wątroby typu A oraz dur brzuszny, te szczepienia będą na mniejszą skalę proponowane tylko właśnie osobom, których praca będzie polegała na oczyszczaniu przede wszystkim właśnie czy to kolektorów ściekowych, czy będą pracowały przy wracaniu funkcjonowania oczyszczalni ścieków, bo są to choroby zdecydowanie rzadziej występujące i jakby właśnie głównie skupione w tych obszarach, gdzie pracuje się z ściekami. A tak króciutko na koniec. Pani profesor, z jakimi objawami powinniśmy się zgłosić do lekarza? Czego nie bagatelizować? Na pewno wszystkie zmiany skórne, które mogą się pojawić po kontakcie z tym materiałem skażonym, no i oczywiście takie żołądkowo-jelitowe, które mogą wskazywać na zatrucie, czy to chemiczne, czy to jakimś czynnikiem bakteryjnym czy wirusowym, bo tutaj Shigella, Salmonella czy wirusy dobrze się w wodzie mają. Miejmy nadzieję, że lekarze dużo pracy na terenach popowodziowych mieć nie będą. Bardzo Państwu dziękuję za rozmowę. Państwa i naszymi gośćmi dziś byli profesor Joanna Zajkowska i dr Paweł Grzesiowski. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. A z naszymi gośćmi rozmawiała Sylwia Białek. Tu Trójka za 6 minut 18. Here we go with riff one. Did you ever get the feeling that there's something come undone? An unreeling in the seeming, the stitching gone. So you rip a little harder till that rip becomes a run. Feel the fabric of existence come unspun. Hey there, we don't care. Could be standing way out where you're naked and freezing till you run. Freeze or run, but don't stop feeling audacious. There's no one to save us, so just carry on. Carrier bag in each hand, the rain fell, oh, so you were standing under the holly tree with exasperated feelings. And hey ho, you don't know, is it a joke? No, I said no, I'm serious, more serious than I've ever been, I've ever been. So don't stop. Get the feeling that your world has come undone. No revealing of a reason to carry on. When hey there, it's there, waiting just in there, ready any time to come along.